دکان پتہ یاد ساتئی، دعوت حق اسلامی 61 مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. ابن ما خلق اللہ ابن الحیزی، ما خلق اللہ ابن الولد. او دا ان تعلیق دے پار ندے، دا ان تاکید دے پار ندے. حضرت پہ زکت مسلمانی شایان شان دا ندے جدا دے کتمان دا ما فی الارحام ہو کی مسلمانی خلص جوری کی ندستا شان ندے. یا زمان شیخ مبی میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جو قرآن درجہ کامل بیانے کمال ایمان دے دی خبر مختزی دے چہ کتمان ہونا کی کامل مسلمان چاہتا کتمان کی و بولتون او خواندان دے دی خوزو بول دا بال نہ دے بال واقدار تو ہی معلومی چہ خواند واقداری خزانہ ہوئے خا و بولتون او خواندان دے دی خوزو آقا دیر مناسب دی بیرد دی دے دی خوزو پنکا اخپل کی فی ذالک پر عدد کی دننا عدد کی دننا رجوع ورطا کولشی این ارادو اصلاحا کچر دی ارادہ دی اصلاح کئی بیا پہ دی سوال دے علکا مسئلہ دادا چی خاون تا حد اصلاح دا خزی کئی او کی نکئی تو پیدت کے دن دی حق دا رجوش تے اللہ دا حق دا رجوع مشروط کا پشت اصلاح سر یو جواب خود مہد شیخ دیا گوئی چی دا ان تعلیم دی پار ندے بلکہ ان ترغیب دی پار دے حق در رجوع خود در سخشتے خو رجوع کوا خوچ پنیت اصلاح سروی بس تعلیق مقصود نہ دے ترغیب مقصود دے از شیخ نکتہ خشوان تعلیق مقصود نہ دے ترغیب مقصود دے تاکہ حق در رجوع شتہ دے خو اصلاح مد نظر اس آتا چپ دے عجز خزی بظلم نہ کئی دے مد توجی یاد اکا چھ مفسرین ذکر کئی اگر چ حق در رجوع پار صورت دے لحشتا دے لیکن قرآن پاک دو صورت ذکر کی پہ ارادے دا اصلاح کی ٹیشو گنا ارادے دا اصلاح کی حق در رجوع دیر مناسب دے اور پہ ارادے دا ترک اصلاح کی حق در رجوع جائز غیر مناسب دے الگ کی ارادہ دا اصلاح وی خبیا کو دیر مناسب دے ذرب ذرب پاتشی او کہ ارادہ دی اسلامی جائز دے تو مناسب نہ دے جگہ سواب بیا پہ ظلم کہہ رہا ولہن اشارہ دا حقوق دا خود تا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اللہ وکدا ولہن لپار دی خود پخپل خواندانو مثل الذی پشان دا حقوق دی علیہن چدا سڑو دی پا خودو باندی بالمارو فی موافق دا شریعت مانی سپوش ہوئے مساوات دا حقوق ذکر کی خدا مساوات چکم دے صرف وجوب کے دے جنسی فعل کے نہ دے مانا یاد کا پدیات کم سنا تھی اختباق دے ما دا تقدیر پا مانی سرا تا تا مانو کرا بابا تفکی خوبا سی بکان انشاءاللہ نغوگ ورتا کی دا دے آیت کی سنا تھی اختباق دے لہننا پستا علیہم مقدر دے او دی علیہن نمخ کی لہم مقدر دے نمانو کا ولہن علیہم او لپار دا خودو پخپلو خواندانو باندے مثل اللذی پشان دا حقوق دی لہم علیہن چلی دی شروپ خودو بانی دی لخودو پخپل خواندانو تاسی حقوق دی لکه دا سرو چه پا خوزو بانی دی چه ستا سره ستا چه کم حق پا خزی دی نو دا خزیم حق پا تاشتا دی خدا مماثلت پا نفس وجوب که دی پا جمیل فیل که ندی پا جنس فیل که ندی سمانا علکا طالب پا غیبانی اغیلن بے ورکول واجب دی کپرا جو ورکول واجب دی مکان تیارول ورد واجب دی او دیغی ستا اطاعت من کل الوجوب دی پوشی کنا نکتاب مشکات بھی لیچی ولو کان عادت تنوری حقوق واجب اشلا ولی الرجال چونکہ اللہ تغبت ہوا چنجیوز و علم پیدا کیی او خلق قدی ملک با مساوات ناری لگو لکی گی چه خدا و سرے مساوی دی اس وی کا نا حکومت پتی روان دے گورے خا بسوں کے کنڈکٹر خز شروع ہوئی بتافاتر کی بخذی بھی سڑو سرا مستقل اس کو بسوں کی باقاعدہ خود کنڈکٹری شروع ہوا اس وقت پسی گور جسب کی دیکھتے جاؤ کیا کیا بنتا ہے چلک مساوات حقوق نہ دے ولی رجال او دسڑو خود باندھے در جدا گٹا واللہ عزیز حکیم آ درجہ درتا خیمہ داسنے لکوستی ہوئی پا انگلستان ملکنوں کی انگریزان ملکنوں کی سڑے خزل طلاق اور کی خز سلم طلاق اور کولش انگریزان ملکنوں کی جد خز اور سڑی نکاح کی سڑی سڑی سو نکاح جائز تھے ادا پٹا خبر نہ پوچھ گنگا مدی علماء کتابوں نے لکھ لی تھی نو داس نہیں چتور تھے انت تالکن انت تالکن عورت بتا سی جگہ بدر تراش انت تالکن ایسے کیا نا اللہ نہ ولی رجال علیہم نہ درجہ دے سڑو تو خود لوئی لوئی درجی دی سنگا درجی دی دا زوج نگران دا خز دے یو زوج وراثت کی سرے دو چند دے دا زوجی نا زوج چکم دے اگر خاون دے امامت صغرا دا کبرا دے او خز نہ نہ لائق د سغرا دو نہ لائق د کبرا دا سا خیال ہے ورتا کہنا تفسیر ماوردی ذکر کی احدہا فضل میراث والجہاد میراث تان زیاد دے او جہاد نتلیشی سڑے او میراث تخزن سوا دے گالک میراث زیاد دے ایبان جہاد فرم دے والثانی انو الامرات والطاعت مشرط سڑی دے خزنا او طاعت با خزد خاون کی خاون بد خزی کوشی کنا دیکھو بدلتا رہا نہیں بابو سیب نہیں والے آپ خز سکلاس کے پٹوانا کپڑوں دکان تناشی ایک کپڑے نکالو بجلے گا نا آپ خاون جی سما خدا کپڑا خدا یہ نہیں نہیں اس کو کون دوئے گا یہ نہیں کوئی رنگ دار پسند کرو اس کو کون دوئے گا صابن خرچ ہوتا ہے نہیں بیگم صاحب تو مجھے بہت پسند نہیں نہیں نہیں چلو پھر یہی دے دو بھائی بھائی کتنے سے گز بنتا ہے پیسے شمار کی پیسے شمار کے خاون تو دیکھ کے وہاں چاہیے نمک کے مکے دنیا سر والے جا دیا ہند سڑے بمس کی خدم اور پسی پیسے والے سڑی پہ جیو کی دے بھائی ارمان دے سر دا قرآن سر تک غیرت خی کی نخی و دے خرج چا قرآن پری خیرے بس غیرت نخط بلکل دے غیرت شید مسئلہ حال دا کنا کلام المنان دا خبر کردا دا دے خط تفسیر دے خالد کنا بدی صفی نمبر 325 کے لکھی وللرجال علینا درجہ اے رفعتن وریاستن وزيادة حق عليها ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات للرجال جج بقاضي قاضي جج دي اس بي ڈپٹی کمشنر یونی کونسل پہ دفتر کے اسمبلی پہ کرسی کے داسڑے پکاری گی بس تو یونی کونسل کی خزر آ رہی باقی اسمبلی کی اس پہ یونی کونسل کرا لیا بس خدا خیر کی سبر تو چلدار چاپ پر سے مان تین سکوں کون شو کرا خدا نے خیر سے پتہ لگیا پتہ چکم دور را روان دی یقینی خبر رہا پختانہ آئی بچر تو ڈاکو خول چاہیے خدا بار تر اسی تو ماں تو یاد تھی زمین وطن خبر ماں تو یاد تھی پہنچ بھی چلی چاہ پہ گسا کی بھائی اور سڑے والا پل سر میں خبر کو لائی بتا ٹوپک رہا ٹوپک پہ رہا تالا پل سے نہ ملا زمان دور کے والا خبر میں ذرا پتا خجی تو پوش دمر عجیب خلق دی چا پا کسا کی چا خبر ہی نشکو لے اس دی پا پیسو باندی وی سیار فلم راوڑی او خزی تو اکینا دا سنگا سرے دی اس کار منڈی ہوئی اگر دی تا سے پیدی پوش میں مالی خبری وی لے دی سنکنے یا آئی کرکٹ والا چا اگر گو رہا تھا درست دا حال دا ولی قرآن خلق پری خود بھئی وللرجال عليهن درجه ها اس سڑی تو خود درجہ ملا شنا دے خوشحال اس کو پوچھوں ارسہ تتے پتی خود یوں کی اللہ انانا واللہ عزیز اللہ غالب دے دانے چی تو خد حسن فی نازک دے لے چے وے ما تے کم ننا واللہ عزیز اللہ دیر ضرور دے بیا سوال دے چل عزیز دے مساوات کی حقوق کی مساوات ولران وشتا حکیم حکمتن مالک دے سڑی سخر طول اختیار فل اختیار کے خود زنانو لنئی دیکھا ناقص العقل دا دے کامل العقل دے صدق ناقص العقل دا کہ چلے دے خود تا اختیار دے طلاق ہوئے کہنا توبہ توبہ دے ملاب پیا بل سکار نو بغیر فضولی کرنا لیکن کسان تو صرف داسی نہیں تو چلتے بھی اگر اس طرح کے دے وقت دی تو ماں طلاق بس خلاص ہوا ذکر اللہ حکیم دے ناقصات العقل اختیار نہ دے رہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف وبعولتهن تفسیر شروش ربط لگا مخی وبعولتهن آقو بردهن خاوردان حق دار پر ردی خاورد تا حق دار رجوش دے وہ دے قتل کا نا کہ دکھا خواہ دو کے نا وہ اختیار مند دے دے حق در رجوع کو لیشی اس حق در رجوع حق ستا دے خوب خواہستانی حق تو خواہ زما رب تو لگے دیکھنے حق در رجوع ستا اللہ خبر کی حق در رجوع ستا دے تو کہتے خاون خزے تا وہ حق در رجوع ستا بے شک دے خوب خواہ زما سرا اگر سر حق طلاق مرتانی دو پس حق در رجوش دے کہ درم دی او اکن رجو حق دے بندے تب تو لگے دے کن اللہ اللہ الطلاق مرتان الطلاق دا تطلیق نہ دے او کتاب میں چکا دے روح المانی او الطلاق من التطلیق وہیا فعل الرجول شاہ مسئلہ سڑی جا وہی طلاق دا تطلیق نہ دے او تطلیق فعل الرجول دا خود رجل فعل دے رجل کار دے دا خود کار نہ دے کرے اطلاق مرتانی اطلاق رجی خود دی یا دا سمانو کا حق طلاق چی اگین پست خاون تا حق در رجوع پلی بی بی تا حاصل دے مرتان مرتان دی اوے طالب جانا اوے اسنین یونوی مرتان ہوئے جگہ کہ اسنین وے نفس عدد تے شاروا مرتان تے مرتانی وی سنت اشارہ شوا مرتانی مرتن مرتن او دا چیدے نو طلاقی سننی دے او کس نے نوی لے نو تفیق اشارہ چدوا نو سنت افضل دے کھا نا تفیق اویل دے کھا نا مرتانی تیشو کھا نا آگا پہ دوزلو باندی سو نکاح سننی سجرے طلاق دے فی طہرن لاغت افیہ پتور کی چپکی وطی نی نمرتان یکی بادی گرے اوچی دو طلاق واقع آشن بیاسی دی اس تفصیل فانساکم بے معروفین پس پس تفصیل کا پس دی دو طلاقنا یا خوی سارول دا خزی دی موافق دا شریعت پخاق لاکو سرا او تصریحم بے احسان یا چھوٹی ورکول دی موافق دا شریع سرا نو چھوٹی ورکا پری گی دچی زیری بس تیشو کتا تو حق در رجوع مرتے نو کے ثابت تے فائن تلقات رسو تفصیل راسی کیا چل انوار بھی نہیں کہنا نو ملا جیون نور انوار کی دازے دمر گران کرے دے جو سڑے پکی بالکل نہ پوری گئی اور بیا پکی آخر کے لیے گل چ تفصیلات و تفصیل فی تفسیرات الاحمدی فطالیہ و دا پی خدے چنو سب پورتا پی قبر الاقمار نکلی دی چاہیے سے لکلی قبر الاقمار بھی بڑھ لکلی زمي استاد در کپی اگے دین نو سنہ کی خپل تفسیرات احمدی دربان خرسے کردرا نے اگے داشے دیر گان کرے او دادی رسان اگے وچ دا امساکم بے معروف او تصریحم بے احسان طلاق ثالث نو گارس تو فین تو لقا فلا تہلو داسی شے بس دے پوچھو بعض روایات تو کیوں راضی چی دا تسلیم بحسان طلاق ثالث دے نو کہ دا تسلیم بحسان طلاق ثالث چی نو فإن طلقا فلا تحلو دا دا تسلیم بحسان تفصیل بش ٹھیک شو کہ تسلیم بحسان طلاق ثالث چی نو فإن طلقا دا رسات دے تفصیل دے کچھ کم روایت کی راضی چی دا تسلیم طلاق ثالث دے دا روایت ضعیف دے بس تمہارا جیون کار خاص دا روایت سے دا روایت ضعیف تھے کہ روایت ضعیف تھے امساکم او تصریحن دا تفصیل دا بعد الطلاق مرتان طلاق رجی دو جی ستا فخا کہ ساتی خدا ہم کو ساتا او کہ نہ ساتی مستا اختیار بس اس سے تو نہ ساتے تا طلاق والے دیو عدت کی کدھر رجوع کا خوڑے رکھ دا او کہ رجوع دیو نہ کرا او بل سو در واتن ندر کی نبیاد دی سر عقد ثانیوں کا نکاح ہوتا نا تجدید دی نکاح عقد ثانیوں کا استاد جائز شوا خوکی دا تصریحم بی احسان چتا پر خودلا او بغیر طلاق نے بھی طلاق دی والا ورکر تو فلا تحلو بازو حتی تن کیا زوجن غیرہ دا مؤبد در بارے حرام شوا مغلط شوا سو پر چدی بل خواست نکاح نہیں کری اور بیا پہ کہ پیز شرط تھی اگر دادی سے سمجھ پڑے ملک کم طریقہ تھا خبر خلاص ہو جان پہ پو کے تصریح ہوں طلاق ثالث دے تو فین طلاق تفصیل دے ہو چکم روایت کی تصریح ہوں تو طلاق ثالث ویل دی اگر روایت ضعیف تھے تو امساک و تصریح دا طلاق مرتانی تتی مدا اور اس تو فین طلاق مستقل طلاق ثالث سے کر دے اصل کوشی ولا يحل لكم اذن ما نتوكل اس یاد ساتے امام شافعی سے ہوئی چدا خلع فسخ دے او منگوی چدا خلع طلاق باہن دے مسئلے تو کہ فقہ طلاق باہن دی تو وہی چدا غی نہ پس تبل طلاق خذ تو ورکولش بل طلاق خذ تا ورکولش او طلاق باہن دی تو وہی کہ طلاق باہن کی یو بھی وہ بغیر نکان و ترجو نشی قول فسخ دی تو وہی چپ فسخ چداغی نہ پست بل طلاق پہ واقع کی دے نشی لیکن پردے خز پلا روان تو تن تال کو سلا اصل جان سڑے امام شافی سے وہی چدا خلع فسخ دے بس دا جملہ معترضہ دا لا یحل لکم تر آغا اولاکم الظالمون پر جملہ محتر زدہ او بیان دے خلے دے او خلا فسخ دے سو کوئی امام شافعی سے دے منگوی چی دا بیان دے خلع دے کو خلا طلاق باین دے جملہ محتر زدہ ندا بلکہ دا اطلاق مرتانی تفصیل دے جان بھی پوکا اس منگوی اطلاق مرتانی طلاق رجید و دے برابر خبر ہے دوارا بل عوضوی یا یو پکی بل عوضوی طلاق رجی دا دو دی برابر خبر ہے دوارا بلا عوضوی یا یو پکی بل عوضوی چکم بلا عوض دی خواہ رجی شو اور چکم بل عوض سن آگا طلاق بائن شو خبر اخلاص شو ٹھیک شو اس دی طلاق بائن چی دا خلا دا دی تفصیل کی پرانے پاک مسئلہ سوانا سنا اگر جملہ معترضہ بیان دخلے دے زوی ما چو جملہ معترضہ ندا دا تفصیل دا الطلاق مرتانی دے او دا طلاق مرتان بخالنی یا با دوار بلائی وزی رجی یا با یو رجی بل باین بل کی وزمی ایت دخل آوے او پورا شریعت محمدی کی خزیت یو کیا دخل اشتا دے چھ تنگ شوا خوان طویل شمار دلتا پریدم سامان دل درکم خوان چوٹی را کس زم درسا مسئلہ شوز فائم سارکم بی معروفین او تصریم بی احسان ولا یحلو ولا يحل لكم اور حلال نہیں دل پار استاسو سشے حلال نہیں دے انتا قضو چتاسو آخلے میں مادا غمالدنا آتے تموہنہ چتاسو ورکری دے خوزو تا شیئن یوشے اسے بتے واپس ناخلے اللہ ہاں ان یخافا کہ یلی دا خز خاون اللہ یقیما حدود اللہ چھ قائم بنا کرشی دوی دا اللہ حکمنا ٹھیک شوا لگا خیر تاسو پر منز کے راشے او سوکے مال دا خز نواخلے سڑی تور کے وطلاتی واخلے فین خفتم اے ورساو اے تازیانو ججانو مفتیانو ملیانو فین خفتم کے تاسو ارے گئے اللہ یقیما حدود اللہ فلا جنا حال ما گنایش دے پر خز خاون فی ما فاغ مال کی افتدت بی چی فدیہ ورکی دا خدا دا خپل نصبا غی مال سرا خاون توی چی ما در دب پریگی دا ما سامان دل در کو ما سپیسیم در کم خما پریگی دا گناہ نشتے تلک حدود اللہ داد خریپا حکم ندی فلا تا تدوا تجاوز بی مکوائے امی تا تا حدود اللہ چی چا تجاوز دا اللہ دا حکم نوکا فولاکم الظالمون دا ظالمان دی ٹک شو بھئی اسانا فین تلقاها لفظی ابیا تو مسئلہ بیان فائن تو اللہ کا چر داس زوج ثانی زوج اول فائن تو اللہ کا کہ داس زوج متعلق نہ طلاق نو آگ متعلق دو طلاق روبے فائن تو اللہ کا کہ تگ خاون چاول دو طلاق ور کرو دے طلاق ور کو دیکھ سے تدرین فلا تحلو نہ حلالی گی دا خدا لو دے متعلق کا طلاق سالستا من بعدو پس طلاق سالشنا حتی تر دے تنکیحا زوجن غیرہو پوشگنا چی نکاو کی دا یو خاون سرا دا سی خاون غیرہو چا غید متعلق سالش نوی غیرہو بغید دے طلاق نوی غیرہو بغید دینا چا طلاق درے ورکی خود طلاق شگنا کنزل خلقی نو طلاقی و کنزل نگو نو دا متعلق سالس دا دریو طلاق ورکو ان کے دین علاوہ دا زب کتابوں کی او مسئلہ بیانو ہے چلکا کا خزا چدا دے پہ عبارت میں نکاح جائز دے کہ جائز نہ لے حنفی تاقیدہ چی جائز دے شافی تاقیدہ چی غیر دے آگی وہی یو حدیث متے چاہ رہا تیاشی صاحبی فرمائی آئیو ما امراتن نہ کہا نفسا بغیر اذن ولیہا فنکاہ ہوا باطلن باطلن باطلن حدیث کی نہیں رہی خوش گنا تو جاگی یو جواب خدا دی مریسے با چاہا حدیث دا قرآن متعارض دے لگے جہا تا تن کی حض ہو جمرا گئے اور دی تن کی حن نسبت چاہ تشوی دے خد تشوی دے نو دین مراد عقد نکاح دے وطی خوندہ کچر وطی وے نو بیا کو بدل تک مجبور سی گوا ٹھیک دا گنا حتی تن کی حض ہو جن غیرو بیا خدا دا بگار گنا دیجو دے چدے سرا الاخری ہی خود تو حتی تن کے حدے اور جو تن کے حدے نسبت چاہتا شوئے دے خزے تا شوئے دے نواتی ہو کے دے نشی لکہ دواتی نسبت ہو خزے تا نشی کے دے لکہ دا واتی اندہ دا موتو ادا چھ واتی اندہ موتو ادا تو تن کے حدے نسبت تسو شو وین تن کے حدے نسبت دا عقد شو چھ دا اقبل عقد اقبل خاون سرو تڑی نو خد پہ بات چتا تخت ہوئی دا گواہان پمنس کی جما تا تخپل نفس پہ وزدا دمر روپو اللہ پنا حوالہ کرے دے اتو چما قبول کرے دے نکاو شی کو نشو چ گواہان موجود ہو ان دا ہرے نہ اکلے نے بعد گئے ولو کان فاسقین و موجودین فی قدفین ام نکاح سے صحیح درست خبر بات شو یو جوان خدا دین جو علمی جواب دے کہ دستور دا دے چ ہر راوی چه داغی فعل داغی روایت نا خلافی دا دلیل پا نصف دا حدیث دے عبدالرحمن دا عشیرور دے او دے پا بارتلو دا عبدالرحمن نور پیغ لشوا حضرت عشیر دا خبالی ریلی نکاح پا خبالی ترلیو من خلاص شو حتا تن کیا زوجن غیرہ فا انتلقا کت پس کی طلاق ور کی دیخ زلرا سوک دا زوجی غیر کم تو کم دا پل خاون فَإِن طَلَّقَا پس کے طلاق ور کی دیکھ لڑا اگر دیم خاون فلا جناح علیہما نشتے گناہ پتی خدی رنبنی خاون باندے آئیت راجا چھتی اقبل میں اس کے رجوع کی ان ظننا کی یقینیو ان یقیما حدود اللہ وطلق حدود اللہ یبینوها لقومی یعلمون دا اللہ حکم ندی تاس تبیانی چھتا سبیدان پوا کئے حاصل بانے پوشوئے یو خضا چھ خاون والدری طلاق ور کی تو دا متلقہ چھ دا دے خاون تبیا جائز ندا ہاں کہ چل دا متلقہ بل خاون سے نکاح اتری اگے خاون والا طلاق ورکل بیا سوچ اول تر رجوع کولشی خو قرآن کریم کی علت تحلت صرف نکاح دے لیکن دا نکاح مقید دے قید جمع سرا اور جمع حقیقی سرا تیشو کنا لکہ حدیث تا عبد الرحمن ابن الزبیر زبیر میں دیکھا حدیث عبد الرحمن ابن الزبیر ہوشی کنا چاہا یو خضاوا بغفا ارے نبی علیہ السلام پر خدمت کے حاضر شد یا رسول اللہ انی امرات رفا فطلقنی ایز طلاق کرما فنکات بعد ابی عبد الرحمن ابن الزبیر فما رأیت ماہو الا کہتبت صوبی حازا دس الا کہتبت صوبی حازا نبی علیہ السلام فرمائے جی اتورید ان ترجی الى رفا بقالت نام الا حتی تذوقی من اسیلتی ہی ویذوق من اسیلت اکی نشتے سو پرجتا دیو بل خواگنی سکلی لیکن گوٹے خواگنی سکلی معلوم شوا چھے اللہ سنے جماعت زوجی سانی ٹھیک شوا اور حدیث مشہور دے اور حدیث مشہور زیاد پر کتاب اللہ جائز دے دین دا چاہتا تن کے حشی نچ دے نکاح اترا دا تن کے ہا حقیقت دے پا عقد کے نو مجاز دے پا جمع کے یا دا حقیقت دے پا جمع کے و مجاز دے پا عقد کے زکا چی دا نکاح علت جمع دے نو تن کے ہا الاخری علماء اکرام صوفیہ ایسا پوچھوئے دا مسئلہ یاد رکھا وہ اس دل تک دایو صورت قرآن پاک ذکر کرے دے قانون نہ رہے چھ بس کی اوسرے خضر طلاق ور کدرے او بیا دا اخسرے دے خضر سے نکاح کل غواری نہ بس سر یو شپیل اول طلاق نکاح تر آسان دے بیا غش اللہ کریم انسان تا دے لوی عزت کرے دے انسان دا غواگانو دا میخو دا گڑو کسان لے نہ رہے دا حلالا دا حرام دا یاد ساتے حلالا حرام دا اولی کہ حلالا حرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ المحلل والمحلل له چھ کم سرے حلال کی دے لعنتی رے چاہ دے پاچ حلال کی گی حضم لعنتی رے دا حلال حرام دا تعریف دا حلال اسے دے نکاح مشروط پر شرط طلاق نکاح مشروط پر شرط طلاق دا حلال دا دا حرام دے زکر چی دا متعدا اور جو دے متعدا قائل شیعہ دے اور شیعہ دے اسلام خورج دے سوچے کی نہیں دے پوچھے دلائل لرم یار کم سے کم 75 کتابوں حوالی رہ سرشتے 75 یعنی دا 75 آگے دے چکم زمان پہ کتب خانے کے دے زخپل کتب خانے کتابوں کو ہم کنا اللہ والا دا تفسیمی دا سراج المنیر جدی دا ترم جل ما اسلام آباد یونیورسٹی کے قتل الطب ما سکھا اس ما سکھتا ہے الحمد للہ زکا سکھ سکھا زکا خوشحال ہے تفصیل حسن پوچھ رہے علماء کرام علی مان پوچھ رہے حلالا نکاح موقت دے دا نکاح موقت با الفاظ دیگر متعدہ اور مت نکاح نہ دے مت حرام دا متصد ہوئے نکاح موقت یو میاشت لزما تاثر عقد دے ضرور پہ بدل در کما دا نکاح جائز دے دا حرام دے دا کی تو اوے دا نکاح چھے طالب جانا تدیس نکاح اترا سار میں پریگی دے دا نکاح موقت متعدہ حرام دے دیکھ شو صورت دا دے چھے یو سرے یو زنانا پریگی دی آگے بل خاون اکا بیا دہی پمینس کی سے اختلافات رال آگے طلاق ورک کہ بیا زور سخت دین خید لارچ حلال پتے کی پیز شرط دی جواز دا حلالی کی سو شرط دی پینزو نہ بارتن پینزو شرط دی پینزو اور دا پنجو والا دی تفسیر کبیر لکھ لے اے سفدا تفسیر تفسیر کبیر صفحات کا صفحہ 104 اور دا جلد دے تقریباً 6 نمبر جلد دے دی مذہب جمہور المجتہدین ان المطلقہ لا تحل لذلك الزوج الا بخمس شرائط یو تعتد منه شرط یو تعتد منه ادی خسری دی خزل طلاق ورکا دی طلاق و بدری عدت تیرے جکوا اور دا متعلق بولا خرچہ ورکی دی میاشت بیا والتعقد للثاني عقد غیر مشروط ببل خاون سر تڑی دعا بیادریم ثم یطلقها دا زوج میں بیادیل طلاق شرعی ورکی دریشو ٹھیک شو ثم تعتد منه بیا بدین عدت تیری میاشت تیری اور دری میاشت بدین خرچہ ہم اخری ٹھیک شو بیا دیا گئی نہ پست پیزم شرط آ دے چنی کا غیر موقت شری قانون لان دے بزوج اوسر تری اور دادا مسجد قرآن سنت نے ثابت کی ہوتی ہے خست باز پہ کرے مسئلہ شوا دا پیزو شرط چنی دا شرط جواز دی کہ دی پیزو شرط کی یو شرط مفقود حلالت حرام دا حلالا حرام دا کتنے زمانے کی خلق گئی داس شرط پورا کی اللہ اللہ سو کم داس ناشنا تو سر کے بھی درتوں کو بجا رہے ہو بجا رہے خود درتا نہیں مزہ پڑے گی نا والی تو تلک حدود اللہ یبینها لقوم یعلمون یو مسئلہ بنز کل کل باز کو ما بس بیمار ہوں مکان سو کم یار زلخوں میں دیر کی بہرحال یو مسئلہ یاد رکھے بدے ملک یو ناشنا مسئلہ دا چدری طلاق پہ الفاظ واحد پہ مجلس واحد کی پہ منظر طلاق واحد دے اور دادی غیر مقلدینوں اہل حدیث نا ز اہل حدیث ہے ز خالص اہل حدیث ہے سترہ اہل حدیث ہے الحمدللہ ٹھیک تھا کہنا اور دوی غیر مقلدین اہل حدیث چاہتے ہوئے حدیث بانے عمل ہی کہنے یار اور ظفر روجہ کے جو سمر درد قرآن بین ٹائم لگو میں دمر تقریباً 3-4 گھنٹے پر کال کی مشکات لگو ماں کال کی مشکات لگوں تو لوں مر آل حدیثم کہنا حدیثم الحمدللہ خدا غیر مقلدین حضرات چی دی ندوی وی چی دری الفاظ سر طلاق و مجلس واحد کی یو طلاق دے کہ اسر خجت ہوئی چی تپ ما طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے ندا یو دے کہ وی چی تپ دری شرط و طلاق ہے نو یو دے اپا دی بانی دا عوام الناس دمرا گمراش لہ چا چادر طلاق اور کری کنا دوی رجوع کی دے خلق ہوتا آل حدیث ہوتا اے اس دا تصمیم بے زد لکا کل قدریہ چاہی تا نسبت کی ناغوی دا خو یو طلاق دے او دی یو طلاق نفس رجوع سہی دا لا شمال نکاہ و سو طلاق چاوی چا حرات ز ما سخی دی چا فتور آلا ما پای فتوی لکر ما اے دی کتے بچیا چی خون با بل سوک اخلی او غرکی تا خپل زن وقت جن با بل تیری او غرکی تا خپل زن ستا با کی سکار دے دا گر دا کتاب دے ما سخا دیتا تفسیر قرطبی او دی بھی خستا باز کر دے دا صفہ دا دے دی 129 او 128 قال علماؤنا واتفق ائمة الفتوى على لزوم ايقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة وهو قول جمهور السلف اتفاق طول علماء دے کہ کلمی واحدی سرا تری طلاق واقع کی گی کہ اسرے اخبر خرجتے ہوئے چطب ماہ بانے پر دری شرط طلاق ہے کلمہ یو دا اور طلاق دری وارا واقع شا چھو واقع شنل دا خدا پی مغلظ شوا ایک شوا اور کبھی باندھی بیا نور کتابوں نے دی بخاری دیم جل 791 کی حدیث تا اوے مر رازی حیبر فتح الباری پر نہم جل 353 باندھ باس کر دے, دارنگ نہم جل 362 کے باس کر دے, نووی دین جلد مسلم 478 کے باس کر دے. چدا جمہور علماء امت اتفاقی مسئلہ دا و دور فاروقین راغست شوی دا چھ دری طلاق پا کلمی دا واحد دری دی پا کلمی واحدی طلقات سلاسہ سو دی دری دی دا دو یو نبی دا دا طول جمہور علماء باستا اس وقت کم دی و دیکھ دری روایتون دی اور پا دری وار روایتون باندی باس کرے دی چھ دا دری وار روایتون زیف دی سا خیال ہوتا. یو حدیث ابن عباس دے بل حدیث ابن عمر دے اور درم درکانی والا حدیث دے خدے پاگی دری وار بان عباس کی چھ دل اکسی اعتبار نشتا دے. فقال دار قدی کل من الشیعت والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرات واحد فی الحید بعد خلقو چھ ابن عمر دری طلاق اور کرو کنا و یو مجلس کی اور نبی حسن چھ راجی ہر وجو وقتوں کا نوگا دری طلاق یو سائی مرتبیل کی پہ 131 بانے ویتا کم روایت تو کی چرازی عمر دری طلاق ابن عمر دری طلاق اور کرو کلہم من الشیعہ دیکھ شیعہ گان دی والمحفوظ ان ابن عمر طلق امرات واحدتا فی الحیز ابن عمر اخبر خزل طلاق یو ور کرو پہ حیز کے دری نو ور کرو اور چکم روایت کا ابن عمر دری ور کرو آئے کہ اکثر شیعہ گان پراتے تھے ہمارا اخلاص ہے نا. وإذا طلقتم النساء كدا مستقل حكم شيء ودا مسوشي دولسم فبياقد لباس تشفان سكوهن بمعروف سرهن بمعروف ولا تمسكن زرارا دا چاسر متعلق خستا خبر دا دا چه إذا طلقتم دا حكم يولسم ده او دا متعلق ده دي مخي آيات سرا وبعولتهن حق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا اس اصلاح تفصیل شروع شو دا تتمد حکم یو لسم دا تتمد حکم یو لسم وبعولتهن حق بردهن في ذلك حاصل دا دے الگ کہ اصلاح پنیت رجوع پنیت اصلاح کے پھٹے رکھ دا اور کہ پنیت اضرار بھی لا تتخذوا آیات اللہ حزوا تو خدای حکم نو سٹو کے مکا بس. واذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکړئ تاسو خذولا فبلغنا جلهن بیان دې شی بیا خپل نه ټوتا فامسکونه بمعروف او ساته کور کې موافق د شریعت او د دستور د جوان مرد او سرهونه بمعروف یا چکی ورکه ورته موافق د شریعت ولا تمسكون مي سارو داخله پکورونو کې زرار له وجه د تکلیف ور کولونا لتا ته دوچ تاسو په دې باندې زیاتې وکه هم یې پس ذالکا را چا چدا کار وکه فقط ظلم نفسو دې په ځان زیاتې وکه ٹھیک شو ځان دې الله د عذاب مستحق وګرځو ولا تتخذوا آیات الله هزوا امن وي د خدای پاک آیاتونه ټوکې الله م قرطبی چې ټوکې سي دي چې ته آیات الله ولې اور عمل پہ نہ کہے خدا تر کے عمل پہ منزل دے ٹوک دے واذکر یاد کے نعمت اللہ علیکم نعمتوں کے اللہ سے بتا سبحان کری دی وما انزل علیکم الکتاب تو انزل نعمت اللہ کی نعمت عمومی مراسل وما انزل کی نعمت خاص قرآن دے یا نعمت اللہ کی نعمتوں حصی مراسل وما انزل کی نعمت معنوی قرآن دے والحکمتی اور مواعظ دو قرآن یعظکم بھی اللہ تعالیٰ کو دی قرآن نصیحت در کی اللہ نویر گوال من اللہ بکل شن علیم وإذا طلقتم النساء دا دو رسم حکم دے دا آیت گورا وکی دا اول ترجمہ حکم در تا نبی آجی کے دو قول دی وإذا طلقتم النساء کل چرا طلاق پر کے خود ہوتا فبلغنا اجلہن بیادا خزی گورا سی نیٹ ہوتا بلغنا بوا انتہا دے اور اسی انتہا دے عدت تا فلا تعذلوهن مم مجبورا کوئے مم منکوئے داخذی این ینکحن ازواجهن چھ دوی نکاو کے اخبر خاوندان سرا اذا ترازو چکل دوی خوخوی بینہم پر میں دخبر بالمعروف موافق دا شرے او دے سو حکم داخل بالکل اغد مخکنی آیت تکرار دے ولما دو توجیحات یاد کے یو توجیح دادا چزا طلبتم کی خطاب دے چاہتا رشتہ دارانو دا متعلق تا یا چھ لکہ یو روایت کی راضی چھ یو سری اخبل خدا پری خدا یو طلاق والا ورکا عیدت کہ دن دے سری بیا ارادہ دا رجوع کولا اگر انوی چھ نئی اس دا تن درکو تا زن کو خور باندے طلاق نمو والے اخیرے اللہ کریم فرمائے چھ اے خلقو کرے کہ یو سری اخبل خضر طلاق ورکی بیا مغلظ شوی نی عیدت کی دننا دے رجوع کی یا مغلظ ندا بعد از عیدت دے رجوع کل غاری اے دا خود رشتے دارانو دا خدا ممنی کوئے این ین کہنا ازواج ہننا چکل زرو خاوندان سے نکاو کی مانے میں پوش پختو کی ازواج ہننا زرو خاوندان سرا او دلت دیتا زوجوی اعتبار دا ماکان سرا یو وشوی دیم مانے دادا کہ یو سڑے اخبل خزن طلاق ورکی او بیادا خد اخبل خاون سے نکاح کول غواڑی نو دی زور خاون توئی چکل تا خد طلاق اکرا او بیادا دی عدت تام شر اس دا خد استا دی نکان مکمل فارغ دا اس کی چر دا بل خاون کئی نو تی ممہ نکوا اس چی دی دا بل خاون نو ممہ نکوا نو ازواج ہننا پہ اعتبار دا ما یکونو سرا اے بیا وکی دا کہ خطاب دا متعلقی رشتہ داران تا دے نو ازواج ہننا بے اعتبار ما کانا او کہ دا خطاب متعلقین سر دے نو ازواج ہننا بے اعتبار ما یکونو اگر بعد پختان خلا پریگ دی بیا وی کہ دے چاہ سے نکاو کن زبے گورم دز بطر باس نو بیا دا دشمنی بھی دے خود زندگی تباہ و برباد شی اللہ وی دا پختو ندا تاول طلاق مخکور کہ دا طلاق اور کل سے خطارو یو زر طلاق اور کل سے داخل حق بل زکن ادا کی اور نکاح تو رشتہ تو اس سے سکا دے پری نہ زی حق بل نکاح دے تو یاد سے بھائی اس زب مانا کو ویزا طلب تم نسا اے فیت فا بلغنا اجلہن فلا تازلو خطاب ورساو تخذ تلے پس ممن کو اے دی خذ رشتہ دارانو دا خزا این کہنا چھ نکاو کی دا ازواج ہننا اخبر زور خاون سرا او دیتا ازواج ولی بیتبار ماکا ازا ترادو بین بل معروف کل چھ دا خدا خاون پا خپل منز کے پا معروف راضی پاتی شی دا یو مانا شو دیم مانا کو و ازا طلب تم النساء کل چھ اے خلق تاسو طلاق ورکے او داستاسو خود عدت تام شی فلا تازلو کی خطاب متعلقین اترے پس اے متعلقہ ممنک و داخدہ طلاق شوی آئین کہنا چدا نکاو کی ازواجہن یو خاوند اخبل سرا کم خاوند بے اعتبار ما یکونو زان لبل خاوند دو گوری ممنک و سب کسی کار ازا ترازو بینم بالمعروف زالے کا حدا مذکور چلے یو آزو بی نصیت ور کلکی پا دیس راغ چاہتے چی مانا ری پا اللہ پا آخرت عدل تم اغم مسئلہ دا چم شرط ندے اشارت درجہ کامل ادا چې دا قرآن دا موائز نا مومنان فیدی اخلی ذالکم دا اجازت نکاح دوی تا ازکا دیر فیدہ مندے و اطہر دیر پاکوال دا گناہ ندے گناہ نا پی ختمی گی معاشرہ سمپات کی گی یا ازکا اے دا دیر پاک دے یعنی دا بدنام اینا و اطہر دا بدکار اینا نہ بد بدنامی نہ بدا بدکاری کی کہ چل تدا نہ پری گی دبل خاون تا نو دا بدنام شی چ دے بدکاری اکرا دا بدکارا او تو بدنام کل کوئی دفلان کی کنا اگر چپ ریخ ہوا کنا ہو یا دفلان کی خدا ہو کنا نو چھ تو پری گی نو چبل سان نکاو کی نہ بد بدنام کی گی نہ بدا بدکار کی گی واللہ یعلمن تم لا تعلمن والوالدات یرضعن دیا لسم حکم حکم در ازاعت مسئلہ یاد کا یو سڑے دے دا سڑے دے دیا اقبل خزل طلاق ورکل دا دا حاملہ بچے پیدا شا یا پا دغ وقت دی بچے پیدا ہو دی پیور کول اس دا پیور کول دا چا حق دے اللہ وچی دا مور حق دے چی دا اقبل بچی دا پیور کئی اگر چی دا بچے خود پلار دے پی دی ورکی ہاں دا پی ورکول مسئلہ چی دا دا امر وجوبی دے خو بشرطی کی جدی بچیلا دا بل زنانی یا دا نوس دا پیو انتظام نہ کیدا او کہ انتظام کے دیش بیا دا امر استحبا بھی دے والوالدات دا میندے بچو میندے دا بچو والدات دا نوچی والمطلقات ورزینا فدی پوشی ولی متعلق اشارہ دا کہ دا خدا خپل دی بچی لپے ورکول غواڑی نو بچے تے تختوا ما ولی کہ تے پلارن والوالدات دا ان خمور رکھتا اکہ تو چی زما حق دا والدیت تے دیدیم حق دا والی دا مور والی دے نوال والدات دا امیر دا مور دا خواد والوالدات دا میندی چلی یرزین اولاد ہننا پیبر کے خپل بچوتا حولے نکلنا کاملین تام تاکید دے لمن یعنی دا حکم حاضر حکم لمن دا حکم آگا چاہ دے پارا دے ارادہ چی دوی ارادہ کیا یو تمر رضا چی پورا کی مدد رضات گورے علماء کرامو مدد رضات سو دا اور دا قول دا صاحبینو دے اور مختابی ہی قول دے تاما زکا چدل تم حولین کاملین دے اور سورت لقمان کم آمین دے دو کالا مدد رضات تا پا دی دو کالو کی کیو معصوم پای اسکل پای ورکا ان کی دا بچی مور شوا اور دا بچی دی زنانی زویشا اس کی دو کالا تام شی او بیا یوی خزد چا بچے واغس پای والا ورکل حکم حرمت رضات نصابتی گی مدد رضات دو کالا دا باس او دا تام دا دین مزید زیاد ورکول دا جائز ندی بچو نا لمبر مو جوڑا ہوا بعض زنانی معاشی میں دریو کال لتی ہوئی زن دے خو بس دے کہنا دو کال نزیات مزید خیال لورتا خلاش ہاں قرآن کریم سورت احقاف سے لکھتا روزہ غزر تیما خدا خلاص کما لمن اراد ان یتم رضا دا اگا چاہ دے پار دی چی ارادہ کی چی تام کی مدد رضات مدد رضات اکمل سودا دو کالا سورۃ لقمان گورا اللہ آیت نمبر 14 گورا ووصینا الانسان اصفالسمت منگ وصیت کرے انسان تا حق دمور پلار خصوصاً دمور چوچت کرو دیرا اب ایخو دے پا تکلیف وفصالو جدا کول دا پیونا فی عامین پا دو کالو کے انشکلی والوالدے کے لئی المسیر پا دے دو آتون کے ثابت سچ مدد رضا سودا دو کالا سورة احقاف گورا دیکھ لوگ انشکال واقع کی دیشی پیلا سماتو گورا ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حمالتو امه چوچت کرو دی لرم مور دی کرها پا تکلیف ووضعتو کرها و حملو و فصالو سلاسون شارا او حملو فصال دیش میاشت دی لسو شلو دنیم کالا دو دنیم کالا شلو ولما دیگی جواب کی چه حملو کی مدد حمل دا چه اقل مدد چغشبگ میاشت دی و فصالو کی مدد فصالا نلبن دا چه دو کالا دی تیشو مران سیبا دو کالا تام مدد رضاعت شوا شپگ میں آشتے اقل مدد حمل شوا اصل خلاص شوا یا التبل جواب ان کے ریشی چدا گئے حمل طبی فصال طبی حمل طبی نہ میں آشتے فصال طبی یوش میں آشتے عموماً یوش میں آشتے شل میں آشتے مور بچی لپے ورکے نو فصال طبی یوش میں آشتے حمل طبی نہ میاشتے نہ مجموع سلاسو اشارہ یا ہم لو کی شپگ میاشتے فسال ہو کی دو کالا سلاسو اشارہ یا اتری متو جم دا ہم لو و فسال مجموعہ یعنی حمل پجو لے کی او فسال دا لبننا دا مجموعہ دیش میاشتے دی سمانا دو میاشت دو کالا خو پیور کئی اگین علاوم شپگ میاشتے جو لے کی گر دی چاہتا تو جم کرے گا دیکھو واد المولود لہو پپلار دا معصوم باندے مولود لہو خا مولود لہو بھی ہے گا سنگاپور جو جرسوی زم پہ جماعت کے مولود شریف تھے سو پیدا شیر والد مولود لہو سمانا بچی دا پلار باندھے مولود لہو پلار دی بچی رزق ہننا جامی دی خود دی رزق دے وکسوت ہننا او جامی دی بالمعروف موافق دا شریعت کہ یو زنانا اقبل بچی دا پی ورکی اگر چونکہ اسلام متعلقہ لگا نا تاثر اس حق ہونے دے پاتے شیر نو ڈوڑے والا ورکوا جامع والا ورکوا خدا سے ڈوڑے دا سے جامع لا تکلف نفس الا وسعها کڑو نشرات لے پہ یو نس باندھے کڑو نشیا چولے کے دے پہ یو نس باندھے مگر داغی دا وس موافق چھ غریب دے دا غربت جوڑے دی ورکی کہ امیر دے نو دا امارت مالدارے جوڑے دی ورکی کہ متوسط نو درمیانا لا تزارا تکلیف ورنہ کرشوالی تن مور دا بچی تھا بے ولد یہاں پہ سو دا بچی دی دے ولا مولود اللہو او تکلیف ورنہ کرشی پلار دا بچی تھا بے ولدی پہ سو دا بچی دی دے دانی چی سڑے دی خزت ہوئی بس تاز دے دے تبا اولا پہ ورکے نہ کپڑا دا نہ ڈوڑا دا اگر پہ نہ ورکے نہ گولے در نہ باسن دا زر پہ والد دیشا او چی والد دا بچی پہ ورکے او والد دے دے بچی پلار تو ہوئی چی مالا با دمرا تنخواہ راکے دا سی کپڑی بھی دا سی با خوراکی لا تو زوارا ہر سو پخپل وسوانے پڑ دے ہاں فین ارادا دا حولے نفسس نادا دو کال خوب پورا جی فین ارادا دا خدا خون ارادو کی فسالن دا جدا کولو دا بچی دا پیونا انت راضی منہما پس سبب دا مشوری دا خدا خون وطشاق پس سبب دا رضا من گئے او دا مشوری فلا جنا حال ما بدوی گناہ نشت دے وین اردتم دیکھ شو بھئی اس دا پر حکم داو چی یو مور بخپل بچی لا پیور کوی اردتم کش بلا مسئلہ دا کہ دا مور دا بچی پی نور کی یا پیشتے نا یا مدن پی ورکی نا بد اخلاق دا خوش بسی اس حکم دا دے چتاسو دے بچولا پی پنور خود ورکے او کہ بلا خود اجرت واری بے شک اجرت ورکے جائز تھی وین اردتم کہ تاسو ارادہ کوئے انتسترجو چ طلب د پے ورکو لوگ خپل اولاد فلا جناح علیکم نشتے گناہ پتا سو اذا سلمتم کله چ تاسو او علاقه پتی اعتراض دے چ پتا گناہ نشتے چ کله تنخواہ ول ور کری چ ور سے کوس بس کہ نہ سلمتم کمرات نہ ارادہ دا اذا سلمتم اے اذا اردتم التسلیما کله چ ارادہ د تسلیم کو ہے ما دغ تنخواہ آتے تم چ ارادہ دو ورکول کر دے خود تا بالمعروف موافق بشری کہ خود وہ استا بچی لپ پے ورکو ما خود رو پے میاش پر آکے تو ورکا بے شک واتق اللہ وعلم ان اللہ عمل ان اللہ اللہ چلے بما تامن بصیر واللزین یتوفونا حکم سوال سم آتے تو عدت تا متوفان حاضر جہاں او دا حکم مان یاد کا او پا دی آت کے عدت وجوبی دے کہ رست بل آت سر تارو زرانش زر تصریح مخا واللزینا آغا کسان یو توفونا منکم چه مرشی در تاسونا ویا ضرورنا زواجا او پریگ دی دی رست خزی یا طرف بسنا انتظار بکی دا خزی یعنی کنڈی انتظار بکی دا کنڈی خزی بی انفسینا بخپل زانونو باندی بنا کول د بل نکاح ار بات اشری واشرا سلور میاشته ول سرزی او د عدت وجوب دي فیزا بلغنا او کله چې ورسی دا خزی اجلهن سلور میاشته ول سرزو تا فلا جناح علیکم نشته گناہ پتا سو سرو فیما پرکار فال نفی انفسنا چې دوی کای په بار د خپل ځانونو بالمعروف موافق د حکم شرعی والله بما تاونه خبیر الله په اعمال چې کوي تاسو خبردار دي ان نکتا فلا جناح علیکم پتا سو گناہ نشتے علیکم کی خطاب چاہتا رہے آجی ورساو دا میتا ورساو دا میتا دیکھا خزی خاون خمر نے کہا ورساو دا میتا اشارہ دا چھ پتا سو گناہ نشتے چھ سلور میاشت اللہ سوزن پس چھ دویشت شریکار کی خودی کی جائے والے معلوم اشوا سلور میاشت لس رضو کی کتاسو دا خزا کنڈا دا کور دا خاوند نو باسے نو تاسو گناہگار یا کہ دے سلور میں آج تو لس رضو کی دا خدا چاہ سے نکاح تڑی نو تاسو گناہگار یا ولی دا ستاسو حق جوری گی چھ تاس دے خدا تا شریح مسئلہ بیانا کا البتہ چھ سلور میں آج تو تیری شوی لس رضو لے پاسا اس تاسو دا تصرف نو آتا اس کی جائز کارکین بے شک دیو مسئلے وانے پوش رہے آیت نمبر 240 گورا دائم پورا ترجمہ در تکوما خدا مسئلہ اتلسم ادا اور دل تو ان کے حکم دا وصیت استحبابی بیا تعارض ختمی گی اول مانو کم بیا سوال جواب والذین آغا کسان یتوفون منکم چمر شدتا سنا ویزرون ازواجا دوی پریخی ویخبل خزی وصیتا دل تفیل مقدر دے لیوسو وصیتن فکار چی دا خواندان وقت دا مرگ وصیتو کی یو وصیت لی ازواجن پا تخت الخواندانو کی متاعن نفا غسل دا خواند کورنا الالحول یو کال پوری غیر اخراجن پا دی حال کچنی وقت کلی شوی اخراج پا مان دا مخرجات تے گوری خوا پا دی حال کچی دا کور دا خواندنی وقت کلی شوی فا ان خرجنا آکے چلے دوی گزی فلا جنا علیکم کے دت تام شوی نشتے گناہ پتا زبان دی فیما فلن فی انفسنا من معروف چیو نے کار کی واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت مالک وغیرہ دی آیت کے راگے چی دت متوفان حاضر ہو جا لگو رہا وقت خان یو کار دے او مخ کی چکم آیت ہوئے سلور میں آشت اللہ سرزی دی سلور میں آشت اللہ سرزی دی بعض خلق ہوئی کہ دا آیت ناسخ دے اور اس کو 240 والا آیت منسوخ دے خواب پر نزول کے مخ کے دے تلاوت کے رستو دے زکر جو منسوخ ہو مخ کی ناسخ رستی ندل تک ناسخ مخ کے دے منسوخ رستو راگے دا یہ جواب داری کہ نزول کیا مقدم دے اور پر تلاوت کے منہ آخر دے زما شیوخ بوی چھ نہ ناسخ منسوخ نہ دے دلتا دے 234 کے عدت وجوبی دے التا 240 کے عدت استحبابی دے اور پاگی دلیل دے وصیتا غیر اخراج مانو وصیت تو کہنو مانو دا چی تال اختیار دے تو وصیت کولے شی لکا پا سلس کے کولے شی تو پا دیم وصیت کوئی زمان خدا کی وعدہ نکی یو کال دے ختمن زمان نفع زما دماغ داغے نہ خرچہ اور کوائے خبر اخلاص شو وصیتن پہ دے دال دے غیر اخراجن پہ دے دال دے دا فرق اس اگر استحبابی دا وجوبی دویم فرق دلتا دے فی ما فعلنا بالمعروف معرف دے التا من معروف نکرہ علماء ذکر کے دلتا بالمعروف نہ امر شرعی مراد دے چپاغی حکم دا شاری موجود دے من معروف کے نفسی امر مباح دے اگر تو حکم شاری پی نہیں المعروف ہر کار چاہے امر شرعی دے حکم شرعی پہ موجود دے من معروف دا سے کار چپاغی بانی شریعت نہیں موجود نہ دا پوشر بدیوانے نفسی مباح دے نہ من معروف المعروف حکم شرعی خبر اخلاص شو بیا میں در تمسر بیان کرے وا توجہ کا وقت کم دے بیا میں در تمسر بیان کرے وا چے عدت متوفان حاضر جا سو دے سلور میاشتی لس رضی پا دی سلور میاشتو لس رضو کی بدا خزا دا کورا بار قطعن نوزی او کی فرزن لارا کہ داخذ فرزن لانا تشوا نو دا سخت ترین گناہگار دا او نمانا کون کہ ان گناہگار دے دا ولی ما تویلو چھ سلور میاشتی یو زنانا چھ دا دا پخپل نفس باندی نہایت اطمینان سر کنٹرول کولش بیا سلور میاشتی نا پس تلگوانے پی مشکل ش حضرت عمر سے پلار روانو ایو زنانو آئے سندر ویلا دا بعض خلق ہوئی یو ملاو اگی یو فطور کری واچ پواده که سندری ویل جائز دی او باقی دا بخودو تنبل سندری ویلی پیغلو جنگو او چه کلا مرکی دنو ملا مسخ شو ما پخبلی دلم اچھے رہے بالکل دیر کتاب حدیث کے ایسے سندری ویلے حالانکہ سندری زوس پہ جماعت کے سندر آئے تمام نے کہا پوشی کہنا حضرت عمر روان دے یو خدا پکور کے سندرا ویلا حضرت عمر لاڑ اور اخبل لور نہ تھا پو سکا چدی خز خدا سے سندرا ویلا یو خدا بغیر خامن سمر گزارا کولشی وی سلور میاش تو بالکل بے پرواہ گزارا کولشی حضرت عمر بادشاہ پائے زمانہ کی اگلار و حکم یو کہ فوجان چې کم سلو میاست تیر کری دی آزر کور تا واپس راشه آسندر داوا تتاول حاضر لیلو تسریک واکبو واراکنی اللہ زجیع اولائبو دیر اگدر داشپا ستوری زی و رازی های افسوس و زجیع نشتے چم اولائبو زور سلو بیو کم زجیع فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه قسم دې په خدای کې د الله یره نه وي د دې کده سلور وړ خپې به مې جوړ کولې اوس ګورم دا عجیب فصاحت ده خو تاسو خبره فصاحت ده ادب دی ویل بیا خو په خبره یولایبنی تورن و تورن کانما بدا قمرن فی ظلمت الليل حاجبه یلائبنی تورن و تورن کما کانما لبج کے ماسر کل زو کل آغا سنگا بدا کمرن فی ظلمت اللیل حاجبه لکا پتور تیار جنی ورزناک شپکی چی دا سپوگمی اخپلی یو سکخ کارکی ایشو او دا بیا دیر اگدا خبر اللہ اب آخر کی ولکننی اخشى رقیبا مؤکلا بانفسنا لا یفطر الدار کاتبه پیدا کار ذکر نکم چپ ما یو داس نگران دے چگا ما گوری دغی داس منشان دی چی قلم دا کاغذ نو چتے سمر دا ایمان نا دک خبر دا دا سندر ویا اگستا سندر حرام دا ویا گا حتی عمر سے فیصلہ اکڑا چسلور میاشت نا پس فوج واپس راشا بیا یو خز و دیائی خاون ولی اللہ تو رشبہ بے عبادت کرو او دا ودا کسنا دا قطبی کسا دا کنا دا سیادا دا او پریشان شوا داوی تازی تیوی چھ زما خاون دے زما دو تپوس نکی تازی سیب دا خز و خاون دوار جمع کرد پوشوی دا خز اخپل استدعا کی گو سمرا قل مند دا يا ايها القاضي الحكيم برشده الها خليلي عن فراشي مسجده اي قاضي خدای تعالی توفیق در کی چې د هدایت مطابق فیصله وکي زما دا دوست نه دی زما دا حق نه دی جمعه زما نه کړی دی جمعه دې زما دا حق نه منع کړ دی نهاره و ليله ما يرقده فلست في حكم النساء احمده رضش پا ادرے کہنا زب حکم دا زوجیت کی دی صفت نکوما نو سید الخری خزما پا حقوق دی صفت نکوما زودو فی مسجعی تعبدو فقض القضاء یا کابو لا ترددو دا سی فیصلہ ہوکا چی سوکی رد کولی نشی نو قاضی سیب دی سری تو قتل چی ویا داستا خدا سوئی اس دے حاصل دا دے زده حق پورا دا کول شم یم خوزوان خلبت داستی چه قرآن وینو بیا خوزو زما توجه بیا بل طرف تایی و ازادنی فی فرشی ها و فی الحجلی اینی امرون ازهد فی ما قد نزل قرآن وینو فی صورت النحل و فی سبیت تول و فی کتاب الله تخفیف جلل آقا چه قرآن چه سریوی بیا دنیا تا زخیالوی حضرت کعب قاضی ہو اس قاضی سے جواب ورکی ان خیر القاضین من عدل وقضا بالحق جارا وفصل خستہ قاضی آگے جسم فیصلہ کی اس میں ان لها حقا عليك يا رجل تصيبها في اربعه لمن عقل سلور میاشت کے خامخ پتابن حق واجب دے تزیۃ من ربها عز وجل فاتحا ذاك ودا عنك العلل دا دخلے فیصلہ دا دا حق بدی تو ورکے اور دا دری منصور لکھ لی دا حق بدی لا ورکے اور دے کے گوئے نور کیوں چرا بنا کے خا ہر بات شروع ماشاء اللہ ولا جناح علیکم فی ما رزقتم فی لسم حکم حکم فی لسم حاصل ادا دے اے کہ او خزا خاون مڑ شوا بے وشوا یا یو خزر اغیل طلاق ورک خاون دو تو وجو نکی وہ خاون مڑی دا اس عدت کے دن نہ کستا ورت شوق دے نکاوی نو نکاح پر سر نتڑی اور نو پر ظاہر ہوئے البتہ تاریزات کو لشی حضب تاریزات تا بیان کر وَلَا جُنَاحَ لَيْكُمْ نِشْتِ گُنَاحَ پَتَا سُبَانْدِهِ فِي مَا فَأَغَ كَلِمَاتُ عَرَّزْ تُمْ بِهِ چه پیشکول کوئے تاسو پاغی سرا من خطبت النسائی خطبہ دا خضو یو خطبہ دا دیتا پماندہ ذکر دے یو خطبہ دا پماندہ تشہد دے معلم التنزیل لکل دی قال ما خطبکم ایوہ المرسلون قال فما خطبکن از راوتن سورة یوسف خطبکن ما خطبکم حال خطب حال خطبہ تشہد تقریر خطبہ نفس ذکر خدا درے والا پٹی کی سر دکھا ادھر مقصدی خطبہ نہ دگوڑے خطبہ دے خطب نہ چل لگے دے پوچھے گا خطیب اعظم سے خطبہ س تشہد خطبہ ذکر اور خطب خطبہ حال ما خطبکم سد حال خطبہ تقریر خطبہ ذکر من خطبت النسائے دا ذکر دا خزنا او اکنن تم فی انفسکم یا تاسو پٹ ساتے پخپل نفسنو کی تاریز کئے دے متوفان حاضر جہاں موت دیتا ہم جائز دے یا پٹ ساتے پزر کچھ دے سب نکاح کو ہم جائز دے کو اللہ کریم فرمائے علم اللہ اللہ تا پتہ دا انکم چھ تاسو تذکرون ہننا زردے چھ تاسو بدوی تذکر اکے ستذکرون ہننا چھ ذکر با اکے دویتا جدا مقدر کا فذکروہن ذکر وصر اکا اللہ تا پتہ دا چھ تاسو بدا خبر دویتا خام خد ذکر کوئے فذکروہن اوائے ورتا خروس در تخیم چھ سنگ ویا ولیکن استدراک دا فذکروہن مقدر نہ دے ولیکن لا توعدون سرا وعدی دنکا وصر مکوئے جو خدر کنڈ شوا ستا ورتا شوق دے نکاح دے باقی تا دامو ہے چھ گورے چا سے نکاح ہونا کی خواہ زبر سے نکاح ہونا دا وعدہ شوا دا سے مکوا کہ دیشی چی دت لانی تام اتا تی فونو کی چی دت تام دے اتو سے نکاح ہو کی البتا اللہ ان تقولو اللہ بمان لیکن دے لیکن وائے قولا معروفا ویناد شر برابر ویناد شر برابر سرے عرز تم چھ تاریز دے تاریز کوا وعد مکوا او تاریز ستوئی زما شیخ بھائی تاریز دیتے اللہ کرے کہ میرا گھر آباد ہو جاوے حضرت بھائی تاریز چکر تو سے ملائی کہنا اللہ دی کچھ زما کور آباد نوتے تو بتا بادوں کے بچا بادوں تفسیر قرطبی چتوال صفت ہو گئی ما شاء اللہ ڈیر زبردست زنانا عقل مند و خیار ہے ارمان دے کنڈ شوی تو دا پوشو چی دی سڑی پسر کسشتے دا تاریز دے یا لگا پختانو ہوئی سو کم خزہ میں مردا ور میں ہر وقت جرندہ جرندہی خدای دی کس ما دی کور ور کو لاشتے دا کل تاریز آتی خدا بنوئی ور تا چی گور نکاب ما سر تاری اللہ ان تقولو قولا معروفا ولا تازنو قدت نکا مکلا کوئے عقد نکا غٹ دا نکا حتا تردی یبلغ الکتاب و جلا چورسی عدت اخپل وقت تا کتاب و عدت تے او عدت تعبیر پا کتاب سروالیوں کا زگر کتاب فرض تا ہوئی عدت فرض دے از معلوم التنزیل وعلم ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاضرو خلاف دا اللہ دا حکم مزان بچ کے وعلم ان اللہ غفور حلیم لا جناح علیکم آتون آسان دی وکی دی خواه آلکا خودی ما تا گورا زبتا تا گورا داتم تا تا مای ما تا متوجیشا اے دا خودو پی اعتبار دا مار سلور قسم دی خدا آگا خدا چی نکا دی ورسر اترا مار دی مقرر کردی پس تا خلوتی صحیحنا اگر طلاق ور کرشلا نو مار کام مار تام دی تا اس مخی ولا تا خضو مما تیتمون نشیان الا یخافا مار تام دی پس تا خلوتی صحیحنا دی مسئلہ نکا دی اکا خلوتی صحیح شوی ندی خو مار مکمل مار مقرر ندی نفمتعوهن دیرون بی آیت کے اس میں درین نمبر مار مقرر دے نکاح مار مقرر دے خلوت صحیحہ ندے شوے او طلاق واقع شلل فنصف ما فرض ما مار مقرر ندے عقد اوش مار مقرر شوے نو خلوت صحیحہ اوش یو یا خاون موت مرش خو مار مقرر ندے نو مہری مثل دے مسلال شوا آغ عبداللہ ابن مسعود سے گئے خزر آلا خاوند میں مرد مار مقرر نو اوز بس کی جی سمر مار مزاخ لما حت ابن مسعود یو میاش مولت را کا سخست علماء اس مول بیا مسجد کی چپ کیونکہ چنا چلا کن لہذا یو میاش مولت میاش مولت ملا شو دا خزر آلا ابن مسعود نے تپوس کا عبداللہ ابن مسعود انی ارا لہا مہرو مصرن مہرو مصرن لا وکس ولا شتتا دے مار مثل دے نزد کم بھی نو زیاد تھی فان اصبت فمن اللہ وان اخطأت فانا ابن ام عبد کہ خبر میں رشتیاوی ندا بدی اللہ میرا بانی اکز خطا شیما زم دیو خزن پیدای ما سمانا انسان ما او غلطی کول شما یو زان را پاسی دو اگر ها کدا سمیتو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داس یو موقع اما دا پیغمبر علیہ السلام دا سیاولی دیدی نو دیتا ماری مثل ہوئی ماری مثل بیا چی معلومی نو ہدایت ثانی کتاب نکاح آیا والمار مثل یو تبر بی قوم ابیہا سنن و جمالن و حرفتن و قسمن و زمانن تر آخر اب بوئی بیا ہدایت پسی بمند کے اب زانن اے رہے شان و شاہ کشمیری بھائی جو ہدایت پڑھ لے وہ مولوی کہلاتا ہے جو ہدایت پڑھائے تو وہ عالم کہلاتا ہے سمجھ کیوں نہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ جا رہی ہے آ رہے ہو کہ باغ رہے ہو حضرت شیخ خبر حجی اس اول حکم تو وکیلا ولا جناح علیکم حکم دا متعلقات او دا غیر مدخول بہادا فلا جناح علیکم اس گناہ پتا سبان ان طلقتم النساء کہ تاسو طلاق پر کے خود ہوتا سو پر چ تاسو مسکری نہیں رس بیا مس راجی چ مس بل ید دے مس مس وے سڑا قران گٹ گٹ خبر کے بخاری دی ویلا کل ما جاء فی القران من المس واللمس والملامسۃ فمعناها الجماع بخاری لکھ لی کل ما جاء فی القران من المس واللمس والملامسۃ فمعناها الجماع او ما لم تمسوهن او تفردو لهم فریضا یعنی مقرر کرتا زبیر پار مار نمتعوهن ایل متاور کے متسط ہوئی درے جامع کمیس پر دو او چیل سادر چیل کا برقا بیتا علور کا برتے بس ولی ستاو سے تعلق پیدا شو کم تعلق دادا فلان کی دا نور جوڑ شو خن مسئلہ نوا وہ نفس دیدی تعلق احترام اور قدر کا علی الموسی پا مالدار بانی قدرو پا مقدار دا مالدار دے دے دے وعلی المقترب پا غریب باندی قدرو اتام بالمعروف نفد پا موافق دا شرے حقا علی المحسنین یہ گل ٹک دیئے نیک لوگ آندے نال حضرت پہ حقا دا خبر جوڑی گی ٹک دیئے دا خبر جوڑی گی مسلمان آنے کام سرا وانتا لفتموہن دیو مسلا طلاق نکاوش مار مقرر دے لیکن مس ندشوے نصف مہر دے وان طلقتموهن كتاس طلاق ور کے دے خود اللہ من قبل ان تمسوهن مکہ دین چتاس ور جمع کری وی وقد فرضتم حال دا چتاس ور مقرر کری وی فریضا مہرنا مار مقرر دے طلاق فنصف ما فرضتم نم مہر دے 500 مہر مقرر دے او قبل المسیس طلاق واقع شو نو 250 روپے والا لفافہ کی بندی باعزت طریقے سرا اولے گا. سبحان اللہ. ہاں وکرا الا ان یعفونا ہاں کے داخذے پریگی دی تاسوتا ان یعفونا پریگی دی داخذے تاسوتا تا تخذ ہوئی چا تاز پری خودم ٹھیک شوا خو خود نہیں دیکھنی زما مہر شرعی دنیم سوا جوری گی وزر در ناکر بس ٹھیک شوا ان یعفونا کہ داخذے عفو کی پترک دن سب سرا پترک داخل پل حق در توی سے زیادہ ناکر بس ٹھیک تو ناکر لیسا شو او یعفو واللزی دا یعفو پر دو ترجمہ سر رہے یا یعفو خود عفو نہ دے پری خودل پری خودل معفکول چی ورتا ہوئی او یا دا عفا نہ دے فمانر زیادول سر اس وقت کی دا دے مہر دو صورت دی مہری معجل تا نکاو تر استاد خز 500 روپے مہرو تا 500 روپے آگی تا کرو لے گلے بعد طلاق واقع شو مسن دے شوے استاد 250 روپو واپس والی حق دارے ٹھیک شوا دے مہری معجل پسرت مانکم او یا فوا یا فیازیو کی یا پری خودلو کی دا اغ واپس کولو دا نصف اللذی حغزان بیدی اقتت النکاح چی دا اغیر پر اختیار کے غٹا او تھڑل دا نکاح دی یعنی سڑے پر صورت تماری معجل کے پینزو سو ادمخ کے لیگلی دی طلاق واقع شر دونیم سو حق داری تو اے دونیم سو زناخ رم ٹھیک شو یا یو مان شو یا افان دے پمان زیادت لیکن او فلوہا گری اگدے کئے دسشو زیادت او سورت آراف کی مرازی فلما عفو اے پمان دا کسرو سرا آراف اگر تکرش آیت نمبر 95 ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ حتا عفو اے کسرو چزیات شا نو چزیات شا اس معنی بکے او یا فوا یا راتلو کی زیادت مقدارنا صورت تمہاری مؤجل کی اغسرے چپ اختیار کی نکاح دے اس کسی خود نہیں ور کرے اس طلاق کے واقعہ لفافہ کے 500 لے گا ورتو دنیم سو استا حق دارے خدا دنیم سو نسبت و زمان تاثر دو آخلا او دا مناسب شو او دیتا فیاضی ہوئی وان تعفو او کہ تاسو عفو اوکے تاسو مانا پری خودل اوکے پس صورت تا معجل کے وان تعفو او کہ تاسو زیادت لے گئے فصورت معجل اقرب للتقوی لام الہ دے اقرب للتقوی دا پرزگار تدیر قریب دی خوالا تنسو الفضل بینکم او مپری گی دے مئرو احسان کول پوشی پخ پل منز کی ان اللہ بی ماتا نبصیر لا تنسو کہ پماند نسیان شی احسان کول مئرو مانا کوئے و غرائب القرآن لکی چه دلتا تنسو پما دی نسیان نده زکر چه نسیان یو امر ده غیر اختیاری چه زتا تن دا خبر ما ای روا و کتان ایرشی جرم نده زکر چه دا پستا اختیار کنده نو لا تنسو غرائب لکی دلتا پما دی ترک ده نو لا تنسو الفضل لا تترک الفضل مپریگ ده احسان کول اقبل تر منزا تا جنہیں اکھڑا او خواہ دینشو یا سے جنگ جگڑا شو تا پی خدا اغستا رشدارو کی عرصو کو کلل راتل میں بس کوائے یو پل پسی تو پاکی میں گرزوائے تقدیرو جنہیں علیک جوڑ نشل خلاص خبر ایک اس باس دے لا تنسو الفضل بینکو حافظو علی الصلوات واللسم حکم و لسم حکم حکم د صلات مخکم طلاق ولجی توفون منکم بیا طلاق فمن کی حافظ علی الصلوات ونشو مخکم طلاق رستم طلاق فمن کی حافظ علی الصلوات ای المرابط فیها بھائی بس قرآن دے دے اللہ پاک اللہ کا زان پہ کڑوا زان پہ من اراد العلم فلیصف للقرآن زماد شیخ یو نقطہ مخکی معاملات بیان دل تدبیری منزل بیان دل حضرت پر حافظ راغے دیکھنا دیکھنا یوں نہ ہو کہ فتوی بازی میں پھنس جاؤ اور نماز بھی تم سے رہ جائے یوں نہ ہو کہ فتوی بازی میں پھنس جاؤ نماز بھی تم سے رہ جائے اور داد ہمارا بڑی وقت ہے مدرسین ملیاں پاروں کو دانا کہ بس معاملات کیوں خلے دا مدعی دیو دا مدالے فیصلہ دا مدعی دا مدالے فیصلہ امزد نہ پاتشی نہ نا ٹک دا فیصلے شریک ہوئے وہ مزد نہ پات مجھ پر ٹیم کیم کہا حافظ علیہ الصلوات بعض وقت مدرسی بے جمعی روزے کی کتاب للی بانگوشی بے زدہ سبق زیر ترسوم مجھ بے بیازان لوکو علیکہ بس مجھ دے پاس سبق پر زیر ادھ رہا یاد شو دیم ربط واو زما شیوخو سنگا پر قرآن پوشیو الحمدللہ حافظو علی الصلوات تا تا دے مجھ حکمت معلوم دے سوو صفوفکم اولا یخالفن اللہ بین قلوبکم مجھ دے چھو درے گئے صفنا نیک ہے کہ صفنا کاغی بجر کے اختلاف راش سما سنا حاصل شوا مز کو سبب دا الفت تے مز پر خودل سبب دا عداوت تے دا طلاق ولی راغے دا سبب دا عداوت تے عداوت ولی راغے ترک صلات دا نشیو بھی حافظ علی الصلوات پا مزنو پابندی کوئے چو الفت تام بھی عداوت رانشی نوبت طلاق رانشی حافظ علی الصلوات فوراً امور انتظامیوں پسی امر مصلح را گئے دا کمال زماد شیوخو حاولائے آبائی سبحان اللہ سبحان اللہ مصلح دا دا میں چاہتا نہیں دیکھتا دا زماد شیوخو را بات الفت صلاة سبب دا الفت تے حافظو علی الصلوات صلاة سبب دا محبت تے حافظو علی الصلوات ترک صلاة سبب دا دعوت تے ذکر خنوبت بطلاق رسد میرا صدر خوش گنا مسکوائے محبت تامیگی خزا خان اللہ اللہ حافظ علی الصلوات پابندی کوئے پا مزنو باندے والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین صلاة وسطى حدیث کی رازی چھ صلاة وسطى مازی گر دے خوش گنا مل اللہ بیوتم و قبورم نارا حبسونا صلاة الوسطى العصر وانا پا دیکھ اختلاف دیمان شایفی سے بیچے ماز بخین دے سو کوئی دسار دے خو پینزم مزنو دی دو یو خواکر دو بل خواکر پر منز کی یو دے وحافظ در صلوات بہتر چی مازی گر دے وقومو للہ قانتین ساکتین بالجوارح والقلوب فائن خفتم او کتاسو یری گئے سمانا کہ دشمن دے دشمن در بانے را گئے ہم مزمو پیدا حضرت میں سا دا خو مرا مسائل دی پا دیکھ جنگ جگر نشتے بیادی مزوالی رستو کا حافظ علی الصلوات مز دمر اہم دے چاہے کافر دشمن سر پہ جنگ کے نوم مز نہ پڑے گئے فائن خیف تم کہ چاسو یری گئے فرجالا فصلو راجل مانا دخا فرجالا فصلو علی الرجلین نمز کا اپو والا رے باندے زانلا فرجالا فصلو علی رجلین نمز کا اپو اخبو بانے والا ادرے گا مز کا زکا چھ مز کے تلل راتل جائز نگی سوا دا گا امامت ہے نا اور رکبانا یا سلو راکبین یا مسکر پر سر لائے باندے فیض آمن امن تم کرچ راشی حالت آمن فذکر اللہ اللہ یاد ہوئے کما علمکم تک سنگ تاس تعلیم در کر دے اکمنو چی تاس نہ پوئی دے حالت تا امن شی نمز دا امن پر حالتو کا او کہ حالت تا دشمن دے نو راجی لینا یوازی ادرے گا یوازی مزو کا یا پر سر لائے ادرے گا مزو کا اپرے گا دا مزو وللمطلقات 241 آیت دامنس کی ماوی دان لسم حکم شا حکم دا متعی چ متعلق دے تمام مسائل سرا وللمطلقات الفاظ طلاق کرے سے خود متا نفع رکول دی بل معروف موافق شریعت حقا دا حق واجبی دے مدار کوئی علی المتقین تو خو خلق کذلک یبین اللہ لکم آیاتی اللہ تعالی کو لکم بیان ہے لعلکم تعقلون کہ تاسو بخ شو کی زدکے قرآن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الى الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون جزنا د سورۃ البقرہ د قسم ثالث باب رابع شروع کی گی سلورم باب دا باب دے آیت نا تر آیت 253 آخر پورے ولیکن اللہ یفعل ما یرید دے پورے دا سلورم باب دا قسم ثالث دے پدی کی چکم مسئلہ بیانی گی حغد ترغیب الی الجہاد بواقعات بنی اسرائیل جہاد طرف تا ترغیب دے واقعات دا بنی اسرائیلو اورمبے واقعا یو قوم دا بنی اسرائیلو نا چی پیغمبر ورطویلو جہادو کئے اور عقید جہاد دا خوف نا کلے پری خود اوتل چمنگ چرتا دے دشمن مقابلے تو ان درولے شو نچوتل نو فماتو نو مشلا اترز پس اللہ عقی جن دکڑ ماز پخ پل فضل و کرم یا بقول دے قاضی بیزاوی چیو پیغمبر چنم حزقیلو علیہ السلام یا بل اغی دعا وقتا اللہ جن دکرا حاصل دادے چی جہاد پا میدان کی تقرر دا مرگ ندے مرگ پا اجل مسمہ رازی او کہ توے چی زبا جہاد کی مرشم قبل اجل نو خدای پاک تعالی قبل اجل و جلشی بغیر میدان جنگنا لکا چی بنی اسرائیل و جلو ای خود دشمن تا مقابلہ کی نور آگلی بس دا یہ واقع دا سا آسان دی سا گران دی علم ترا ما دا توی چی پا ترا کی زماد شیخ یو استلاوا قرآن کریم کی چی چرتا علم ترا رازی او اغا واقعا پیغمبر تا مستحضر نوا پیغمبر پاگی واقعی کی موجود نو نو التب علم ترا برویت قلبی چغ علم دے مراد باغستے کی گی رویت بصری چ نظر دے پدے بنا غستے کی گی نو علم ترا دا مان بنا کے چ آیتا نولی دلی زکا چ عرب مبتدعین بیارا پاسی نو وئی چ علم ترا کے اللہ و تا نولی دلی مان پیغمبر خدا خلق لدلو خو اللہ ور تا سکی استذکار یعنی یادول دغه واقع ماضی کی لکه یو سړی او دغه محبوب شاگردی یا دوستی او ارتوی چې ستاغه خبره یاد نه ده هغه فلان کې خبره دی یاد نه ده مان دې خو په درس کې ونو یاد وی کنه او صرف هغه توجه ورته خی روانه کړه زماده شیخ مانو ډیره مزیدار اوی علم ترا کیا تو نے غور نہیں کیا نو ترا پر رویت قلبی سر دے تفسیر مظہری دل طویلی دی او معالم التنزیل ویلی دی اصل معالم دے زد معالم عبارت در تا پیش کو ما او ما سقا مظہری مشتر دا قید یاد کا او دا بتالا انشاءاللہ پکار رازی دا صفحہ دا ما سر دا معلم التنزیل 224 جلد اول. علم ترا اے علم تعلم بی اعلام ایاک وہوا من رویت القلب. علم تعلم ماند بی اعلام ایاکا ما تا خبر کرنگا نا وہوا من رویت القلب. بیارسوی وکل ما فی القرآن علم ترا ولم یعاینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہذا وجہہ. چی چرتا علم تر راشی او اگر خبر پیغمبر معاینہ کری نہیں نو فہذا وجہہ بس داغی حل پا دی عنوان بھئی. دارنگی تفسیر مزریم لکی دغزے کے خودی صفحہ دا 316 جلد اول 316 وی دیوی چی و علم ترا تعجیب و تسویق لاستماع ما بعده فصار مثلا فی التعجیب. دا علم ترچ قرآن ذکر کئی مخاطب لشوق ور کئی پراتون کی واقعی اوریدو سرا وگور تا کی دا ناشنا خبر دا اکا چما یو کس دے چکینا ویخاطب بهی من لم یرا ولم یسما قبلو تیشوا بیا مانا کئی گورا علم تعلم بی اعلام ایاک او بیا رسو آغا خبر دا چکم دا معلم دا دا معلم التنزیل او مزاری ذکر کا مانو سلشوا علم ترا آیتا غور نو ندے کرے یعنی غورو کا قصہ تبیانم سوچو کا الاللزین وطلو دا خلقو خرجو من دیارہم چو وطلو دا کورنونا وهم علوفن چو دوی پزرگاونو باندیو اولی وطلو دا خرجو دی پارا دے حضر الموت یری دا مرگا خروج شو دا موت دی وجینا زکا چیو پیغمبر وطا امر یا دعوت تا جہاد کرو او دیو تختی دل وهم علوفن دوی پا زرگاو سمرو نبس دیزا که خبر دا چا ما دا صورت بقره کی ویلو چی امام شعبین چا تا پوسو که چی شیطان وعده کرو نایو تا جواب کسی ویلو ویلو.